drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 23 lipca, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już obecna ustawa pozwala na skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zwraca na to uwagę minister sprawiedliwości. Nagła burza nad jeziorem Nyskim, szkwał wywrócił jedną z żaglówek. Najlepsi specjaliści od AIDS spotkali się w Paryżu, będą rozmawiać o walce z wirusem. Zgodnie z obecną ustawą też możliwe jest skrócenie kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tak wynika ze słów ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że obowiązująca ustawa zakłada przejście sędziego w stan spoczynku, gdy ten osiągnie wiek 70 lat. Wyjątkiem może być przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego jego zdolność do pełnienia obowiązków. Nowa, przyjęta ustawa o Sądzie Najwyższym umożliwia przeniesienie w stan spoczynku obecnych sędziów. Ostatecznie o tym, kto zostanie w składzie tego sądu, decyduje prezydent na wniosek ministra sprawiedliwości na podstawie opinii. Dodatkowo minister Ziobro podkreślił, że artykuł 180 ust. 5 Konstytucji pozwala na przenoszenie sędziów w stan spoczynku w przypadku zmian ustroju sądu. Zmiana ustrojowa jest z punktu widzenia Konstytucji mocniejszym uzasadnieniem niż wiek 70 lat dla przejścia prezesa w stan spoczynku, jeśli popatrzymy na polską Konstytucję. Więc reasumując, dzisiaj są wyłomy od zasady kadencyjności prezesa sądu przewidziane w Konstytucji i wyłomy te są opisane w ustawie i żadne z ugrupowań politycznych tego nie kwestionuje, nie kwestionowało. Tym bardziej, jeżeli my odwołujemy się do Konstytucji, mamy jeszcze mocniejszy argument. W trakcie prac parlamentarnych opozycja i środowiska prawnicze argumentowały, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest zapisana w Konstytucji i dlatego nie może być skracana ustawą. Cały wywiad z ministrem sprawiedliwości na antenie Trójki chwilę po 19. Szkwał przewrócił żaglówkę na Jeziorze Nyskim w województwie opolskim. Do zdarzenia doszło podczas nagłej burzy. Żaglówka nie zdążyła się schronić w porcie i przewróciła się 300 metrów od lądu. Na pokładzie było dwóch żeglarzy. Na szczęście nic im się nie stało, opowiada dał prezes Nyskiego Wopru Jarosław Białochwałek. Nie zdążyli spłynąć do przystani. Po prostu nie przewidzieli żeglarze trochę tego, że tak może się szybko pogoda zmienić. Bardzo szybko zareagowaliśmy. Omega została postawiona wraz z załogą i skolowaliśmy ją do klubu żeglarskiego. W akcji brały udział trzy łodzie Wopru z ratownikami i policjantami na pokładzie. Obchody setnej rocznicy szarży pod Krechowcami trwają w Warszawie. 24 lipca 1917 roku polscy ułani pod rosyjskim dowództwem mieli osłonić odwrót dywizji rosyjskich we wsi Krechowce pod Stanisławowem. Andrzej Mazurek, pierwszy pułk ułanów krechowiecki, środowisko lubelskie. Walczyli tak dzielnie, że nawet Niemcy przyznali im rację i szacunek wielki za odwagę i męstwo na polu bitwy. Wykonaliśmy dzisiaj tutaj pod grobem nieznanego żołnierza przy fortepianie tę balladę krechowiecką. Agnieszka Pawlik-Regulska, prawnuczka rotmistrza Włodzimierza Sobieszczańskiego, dowódcy trzeciego szwadronu pierwszego pułku ułanów krechowieckich. Bać jeno koń, tak do domu nie zarży. Tam w tej piosence, a również w innych piosenkach, które powstały o Krechowcach, jest porównywana ta bitwa do szarży pod Samosierrą. Także mamy się czym chwalić, chwalmy się tym wydarzeniem. Polskiego oręża chwałą. No koń, tak do domu nie zarży. Jak ty młodzi, kurwać się będziesz w bój. A po mszy w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu kawaleria przeszła w defiladzie na plac Piłsudskiego. Rocznica szarży jest połączona z obchodami święta pierwszego pułku ułanów krechowieckich. O walce z AIDS trwają rozmowy w Paryżu. Dzisiaj rozpoczęła się wielka międzynarodowa konferencja, na której jest około 7 000 naukowców z całego świata. Wcześniej opublikowano tak zwaną deklarację paryską, której autorzy wyrażają swoje obawy związane z zapowiedzianymi przez Donalda Trumpa cięciami w budżecie przeznaczonym na walkę z chorobą, w wyniku której rocznie na świecie umiera 1 000 000 osób. W dokumencie podkreślono, że nie zwalczy się wirusa HIV, jeśli nie będzie badań naukowych idących w tym kierunku, a ich nie będzie, jeśli zabraknie pieniędzy. Przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Walki z AIDS Linda Gail Becker z RPA ostrzega, że takie cięcia będą kosztowały życie wiele osób. Ograniczenia finansowe oznaczają, że ponad 800 tysięcy pacjentów pozbawionych byłoby koniecznych leków. Jak do tej pory Stany Zjednoczone dostarczały 2/3 budżetu na badania nowych metod walki z AIDS. W ubiegłym roku przeznaczyły na to ponad 4 miliardy euro. Dla porównania Brytyjczycy 645 milionów, a Francuzi 240 milionów. Prowadzony przez prezydenta George'a W. Busha w 2003 roku program finansowania badań pozwolił na zastosowanie leczenia wobec 12 milionów pacjentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Konferencja w Paryżu to już 9. takie spotkanie poświęcone walce z AIDS. To był serwis Trójki.

A propos Ekstraklasy, zapraszamy dziś także na rozmowę z Christianem Pasquato. Nieczęsto się zdarza, żeby do naszej ligi przyszedł zawodnik z samego Juventusu. Słychać, że tutaj rozgrzewa się atmosfera na Placu Wolności. No właśnie, będziemy dzisiaj mówić o The World Games i różnie na tych igrzyskach dyscyplin nieolimpijskich bywa. Jedni mają szczęście, drudzy mają pecha. Mieliśmy na przykład faworyta we wspinaczce na czas, ale jak to z faworytami bywa, czasami coś nie wychodzi. Niestety zatrzymał mnie false start i nie mieliśmy możliwości pokazać publiczności, na czym ten sport polega. Liczyłem na to, żeby zrobić dobrą reakcję startową, no była ona aż za dobra. To by było spełnienie marzeń, wygrać złoty medal World Games przed polską publicznością. No aż głupio, no. Ale trzeba z tym żyć dalej. Czasem tak jest. To był Marcin Dziński, mistrz świata we wspinaczce. Na zaraz musimy Państwu powiedzieć, niezwykle efektowna dyscyplina. Wspinają się dosłownie w kilka sekund. Czasami więcej czasu zajmuje przeczytanie nazwiska zawodnika niż to, jak oni wspinają się na skałkę. Efektowna jest wspinaczka, bardzo efektowny jest sumo. Wczoraj podziwialiśmy tę dyscyplinę na żywo. Niespodziankę w tej dyscyplinie sprawił Paweł Wojda. Jeżeli ktoś spróbuje sobie wyobrazić, że całe życie, które poświęcił jednej rzeczy w ciągu jednej sekundy stała się prawdą, to myślę, że nie ma dla sportowca większej nagrody. Nie ma po prostu. Prawda, że ładnie powiedziane. Paweł powinien pojawić się w naszym studiu w trakcie audycji, więc gdyby mieli Państwo jakieś pytania, zapraszamy do ich zadawania telefonicznie pod numerem 22 i 7 trójek, albo mailowo pod adresem tsm@polskieradio.pl. A zresztą kilku gości pojawi się w naszym studiu, mobilnym studiu na Placu Wolności. Jeden już nawet czeka przy drzwiach, coś tam sprawdza jeszcze w telefonie. Za chwilę zdradzimy Państwu, kto to jest, ale to bardzo, bardzo zasłużona postać dla całego naszego sportu. Zapraszamy dziś także oczywiście na relacje z Regat Volvo Sailing Days, no i na rozmowę z naszymi mistrzyniami świata, Agnieszką Skrzypulec i Irminą Mrózek-Gliszczyńską. To wszystko do godziny 19. To co, zaczynamy najważniejsze informacje z kraju i ze świata i zaczynamy od kolejnych sukcesów naszych reprezentantów na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. Wojciech Bugda wywalczył złoty, a Marcin Bernat brązowy medal w slalomie na paralotni. To 7. i 8. medal reprezentacji Polski na tych igrzyskach. Rozpędzają się rozgrywki piłkarskie Ekstraklasy. Dobiega końca spotkanie w Płocku, gdzie Wisła podejmuje Lecha Poznań. I proszę uważać, Wisła w 82. minucie wygrywa 1-0 po golu Dominika Furmana w 66. minucie. Ale trzeba dodać, że Wisła gra w osłabieniu, ponieważ od 40... Lech gra w osłabieniu, ponieważ w 49. minucie Tetech został ukarany czerwoną kartką. O godzinie 18:00 poturbowanie bojami w Lidze Europy. Piłkarze Jagiellonii walczyć będą z będącym na fali Górnikiem Zabrze na fali, bo Górnik wygrał przecież w pierwszej kolejce z Legią Warszawa. Do rozgrywek Ekstraklasy wrócimy jeszcze oczywiście w naszej audycji. Niemało dzieje się na stadionach za oceanem. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do finału turnieju Złoty Puchar CONCACAF. W półfinale gospodarze turnieju pokonali Kostarykę 2-0. W nocy o drugie miejsce w finale Meksyk zagra z Jamajką. Sezon jeszcze na dobre się nie zaczął, ten piłkarski za granicą w Belgii, a tu proszę bardzo, Łukasz Teodorczyk z kolejnym trofeum w finale Superpucharu Belgii. Anderlecht Bruksela, w którym występuje Polak, pokonał 2-1 Waregem. O sukcesach myślą nasze siatkarki. Na zakończenie zmagań grupowych cyklu World Grand Prix drugiej dywizji Polki przegrały z Koreą Południową 0-3. Podopieczne Jacka Nawrockiego już wcześniej zapewniły sobie awans do Final Four rozgrywek. Za tydzień w Ostrawie o zwycięstwo powalczą z reprezentacjami Czech, Niemiec i Korei Południowej. No i nie wiem, czy to tę wiadomość, którą mam przygotowaną, powiedzieć jako zapowiedź tego, co będzie w The World Games, czy też odnieść się do tego, co się wydarzyło ostatnio, ale trzeba przyznać, że trwa dominacja Polaków na żużlu. Maciej Janowski wygrał w Cardiff zawody o Grand Prix Wielkiej Brytanii. W finale wyprzedził Australijczyka Jasona Doyla oraz Słoweńca Mateja Zegara. 4. miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a 7. był kolejny z naszych reprezentantów Patryk Dudek. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Doyle, który ma 78 punktów i o 3 punkty wyprzedza Janowskiego oraz Dudka. Następna runda mistrzostw 12 sierpnia w Szwecji, ale fanów żużla też zapraszamy już dzisiaj na rozmowę z Maciejem Janowskim. I zapraszamy do Wrocławia na The World Games. Tutaj będą nasi żużlowcy jeździć parami i pewnie nam to liczymy, zwyciężą to w przyszłą sobotę. Teraz judo, bo nasze reprezentantki dobrze zaprezentowały się podczas Pucharu Świata. Agata Ozdoba wygrała rywalizację w kategorii do 63 kg. Na 3. stopniu podium stanęły Agata Perenc w kategorii 52 kg oraz Anna Borowska w kategorii 57 kg. Karolina Tałak była piąta, Arleta Podolak siódma w kategorii 57 kg. Zobacz, Krzysztof, komentowałeś to, co dzieje się w hali Orbita, właściwie na basenie, tam gdzie zdobywaliśmy medale w ratownictwie. Tymczasem zaczynają się Mistrzostwa Świata, już takie prawdziwe. Konrad Czerniak awansował do półfinału na 50 metrów stylem motylkowym w Budapeszcie właśnie na pływackich Mistrzostwach Świata. Czas 23 sekundy 42 setne dał mu 9 miejsce w eliminacjach. W eliminacjach wystartowało dzisiaj jeszcze trzech naszych reprezentantów. Wojciech Wojdak i Filip Zaborowski na 400 metrów stylem dowolnym oraz Marcin Stolarski na 100 metrów stylem klasycznym. Wojdak miał 10 czas i do awansu do finału zabrakło mu 59 setnych sekundy. Zaborowski był 14, a Stolarski 27. Dużo dzieje się na tenisowych kortach. Dawid Ferrer wygrał turniej na kortach ziemnych w szwedzkim Bastad. W finale pokonał Ukraińca Aleksandra Dołgo. Połowa 6-4 i 6-4. Jak ładnie zaakcentowałeś Ferrer. Włoch Paolo Lorenzi, Rosjanin Andriy Rublow zagrają w finale turnieju ATP WUMAG. W pojedynkach półfinałowych Lorenzi wygrał ze swoim rodakiem Alessandro Gianessim 6-2, 4-6, 6-3, a Rublow pokonał Chorwata Iwana Dodiga 7-6 i 6-1. Tymczasem do finału turnieju w Newport awansowali Amerykanin John Isner i Australijczyk Matthew Ebden. W półfinałach Isner pokonał swojego rodaka Frantagello 6-2 i 6-4, a Ebden wygrał z Niemcem Peterem Gojowczykiem 2-3. Panie rywalizowały w kształt, tam na kortach ziemnych najlepsza okazała się Holenderka Kiki Bertens. W finale pokonała Estonkę Annette Kontaveit 6-4, 3-6, 6-1. Ale a propos wiadomości tenisowych, bo tyle się ich pojawiło, przecież wczoraj Agnieszka Radwańska wzięła ślub z Dawidem Celtem. Wiele zdjęć już się pojawiło, Karolina Woźniacka też była na tym ślubie, więc myślę, że to jest doskonałe uzupełnienie tych wszystkich wiadomości tenisowych, a oczywiście Agnieszce i Dawidowi życzymy 100 lat. I pół tuzina przyszłych tenisistów. Tak jest. Na koniec krótka informacja z młodzieżowych mistrzostw świata w wioślarstwie. Nathan Węgrzycki Szymczyk zdobył w Plovdiv brązowy medal w skifie. Zwyciężył Kanadyjczyk Trevor Jones, a srebrny medal wywalczyła Kyle Shonbys RPA. To my teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, a za chwilę w naszym studiu pojawi się gość, który kiedyś skakał z łódki. To było w Pekinie, a teraz trochę się zmienił. No zobaczymy, czy Państwo poznają. To już za chwilę. jesteśmy z powrotem na Placu Wolności we Wrocławiu, a z nami gość. Paweł, muszę ci powiedzieć, że pamiętam cię, jak skakiwałeś z tej łódki w Pekinie po zdobyciu srebrnego medalu. Paweł Rajnda, członek czwórki podwójnej lekkiej. Prawie dobrze. Dzień dobry Państwu. Czwórki bez sternika wagi czwórki lekkiej. Czwórki bez sternika wagi lekkiej. No ta waga się trochę zmieniła, jak tak patrzę na pierwszy rzut oka. Już nie jesteś takim szczypiorkiem jak w Pekinie. No i całe szczęście, bo często ludzie pytali mnie, czy nie jestem chory. Jak patrzyli na mnie, jak byłem w wadze startowej, bo rzeczywiście przy moim wzroście 1,86 m, 71 kg, 5%, jak maratończyk. Tak, 5% tkanki tłuszczowej, oczy, poliki lekko zapadnięte, więc pytali, czy coś mi jest. Ty pamiętasz jeszcze ten moment, jak zdobyliście srebrny medal? Chwilę potem dominatorzy dopłynęli na metę, dowieźli złote medale, ale też pamiętam, że opowiadali, że wy ich strasznie naładowaliście tym swoim sukcesem, że wiedzieli, co się wydarzyło i to było po prostu ekstra. No, powiem tak, ich naładowaliśmy, jedną osadę trochę żeśmy przeładowali, tak, ale nie będę mówił do końca, którą i kogo. Ale tak, no, pamiętam praktycznie każdy szczegół, bo takie rzeczy się zapamiętuje. Każdy medal w swojej przygodzie, a tym bardziej na takich zawodach Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, to się zapamiętuje i pamięta się, myślę, że do końca życia. W Pekinie to tobie zakładano medal na szyję, a tutaj we Wrocławiu ty dekorujesz medalistów. Jakie są takie twoje pierwsze wrażenia po tych kilku dniach The World Games? Da się to porównać z Igrzyskami Olimpijskimi? No to są inne zawody. Nie ukrywajmy, że strefy bezpieczeństwa, te, które są na Igrzyskach, te, które są tutaj, no są odmienne. Tak powiedziałbym, bo patrzę i chodzę po różnych arenach i naprawdę, no przecież my w Pekinie mieliśmy nawet siatkówkę, że tak powiem, badaną i sprawdzaną, czy to jesteśmy my. Przechodziliśmy do wioski naprawdę przez tak rygorystyczną strefę bezpieczeństwa i z jednej strony to mówi nam, że to są trochę inne zawody, ale z drugiej strony to chyba fajnie by było, jakby było trochę właśnie na igrzyskach też tak luźniej, żeby ludzie mieli większy dostęp do zawodników, żeby nie było tej psychozy takiego strachu i tego, że może jakiś szaleniec wpaść na teren wioski i zrobić coś złego, tak jak w Monachium, tak? Ja to mam takie wrażenie, że The World Games są trochę jak igrzyska olimpijskie 50 albo 60 lat temu. O, to takie mam wrażenie. Paweł nie wie, jak było 50 lat temu. Ale żeby sobie trochę wyobrazić. Dokładnie, ale chyba rzeczywiście takie porównanie można się pokusić o coś takiego, bo rzeczywiście, tak jak rozmawia się ze sportowcami, którzy te 50 lat temu igrzyska pamiętają, bo byli i uczestniczyli, czy trenowali w tamtych czasach, rzeczywiście sport wyczynowy trochę inaczej do niego się podchodziło, trochę inaczej się podchodziło do tego typu zawodów. To świat spowodował, to igrzyska olimpijskie w Monachium spowodowały, że naprawdę zaczęto się bać o to, żeby nikomu nic się nie stało. Wiadomo, że tutaj też się każdy zwraca uwagę i boi się, żeby nikomu nic się nie stało, wszystko bezpiecznie przebiegło, ale jest trochę inaczej, chyba to dobrze. To teraz może trochę o twoich ulubionych wiosłach. Tutaj wioślarze będą rywalizować, ale nie na akwenie. Tak. Wioślarstwo halowe, jedna z dyscyplin na zaproszenie. Bardzo fajnie, bo we Wrocławiu urodziły się ergowiosła. To tutaj zapoczątkowaliśmy Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim od 1992 roku. I to było jedną z przyczyn tego, że ta dyscyplina pojawiła się na The World Games. Tak, jest trzech zawodników, jedna zawodniczka, dwóch zawodników. Ania Wierzbłowska, Bartek Zabłocki, Artur Mikołajczewski. I ja myślę, że to jest śmietanka, jeśli chodzi o polskie wiosła i o ergometr wioślarski. Bartek Zabłocki, aktualny mistrz świata z Bostonu z lutego tego roku. Artur Mikołajczewski, zawodnik, który jest rekordzistą Polski, jeździ bardzo blisko 6 minut. Ciężko mi powiedzieć, jak teraz, na jakim etapie przygotowań jest Ania Wierzbłowska, która jest przede wszystkim, tak jak Artur Mikołajczewski, reprezentantką na wodzie i to jest jakiś przystanek w ich przygotowaniach do Mistrzostw Świata, które będą w tym roku dość późno, bo koniec września, początek października w Kalifornii, ale myślę, że oni są na tyle mocni, że świetnie się tutaj sprzedadzą i nie odpuszczą ani jednego chwytu. Na Bartek Zabłocki to jest jego główna impreza w tym roku. No i z tego, co go podpatruje na profilach społecznościowych, to jest mocny. Mhm. No dobrze, chciałem cię jeszcze podpytać o taką rzecz, no bo jeździsz po rozmaitych arenach tutaj we Wrocławiu. Co ci wpadło w oko, co ci się spodobało, gdzie było jakoś tak inaczej? Widzieliśmy się na przykład na pływalni, tam to ratownictwo wodne robi wrażenie, prawda? Robi wrażenie, ja zaczynałem od pływania i jak widziałem tą konkurencję, gdzie się przepływa po 20 metrach pod wodą, trzeba i przepłynąć pod przeszkodą, no to, to zdaję sobie sprawę, jak to jest ciężkie, jak trzeba wyregulować oddech. No, jest czadersko. Płetwy wczoraj też fajne wrażenie robiły tego odbicia. Ludzie wzdrygali się na starcie, kiedy te płyty szczelają. Więc to naprawdę, jakby syreny płynęły, prawda? Tak, tak. Więc jest naprawdę fajne. Widać, jak oni wciskają nogi i jak białe nogi mają, czyli te i są na wymiar, tak bym powiedział, te buty w płetwach. No fajnie. Fajnie dyscypliny. Zresztą ja każdą dyscyplinę, która jest związana z wodą, bardzo lubię, a każdą inną, tak jak dzisiaj wrotkarstwo, na którym byłem i te mijanki odpuszczania zawodników, protesty, no bo prawie, że wywrotki też miały miejsce i bardzo szybko jeżdżą. Mało tego, dla mnie trochę ekwilibrystyka, bo zawodnicy byli dekorowani na podium, nie wypinając, nie ściągając rolek, tylko w rolkach chodzili na podium. Tak jakby pływacy w płetwie weszli, prawda? Dokładnie, i to była sztuka. A wieślarze? Jakby musieli z chyba. Wiesz co, to jeszcze jedno pytanie na koniec, dlatego że coraz więcej ergometrów pojawia się w różnych siłowniach. Ludzie coraz chętniej korzystają z tych urządzeń. Miałbyś jakąś radę, na co powinni zwrócić uwagę, żeby to robić z głową? Przede wszystkim na to, żeby się nie napinać niepotrzebnie i żeby robić to, podpatrzeć, jak to robią najlepsi. I tyle, bo tak naprawdę teraz mówić o tym, jak powinni technicznie wiosłować, no to trochę dużo. Ale przede wszystkim tak, najpierw prostują się nogi, ręce prosto, później zginamy ręce, a wracamy odwrotnie. Najpierw prostują się ręce, a później zginają się nogi. Tak w skrócie. No to już Państwo wiedzą. Paweł Rańda był gościem trzeciej strony medalu. Do zobaczenia, do usłyszenia, Paweł. Dziękuję, do zobaczenia. A ty musisz pędzić na dekorację, w związku z tym bardzo, bardzo serdecznie ci dziękujemy. No to kolejna przerwa, zanim jeszcze Michał ze studia uraczy nas jakimś utworem muzycznym, to powiem, że Wisła Płock dowiozła to zwycięstwo i wygrała 1-0 z Lechem Poznań, więc mamy kolejną niespodziankę w Ekstraklasie. Hey man, what's the deal? Everything you touch you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to steal? Hey man, why still you? dreams that were replaced by the air that you breathe, gone to waste. When the world becomes a place where nothing grows, on a land that you killed for countless. To zgodnie z obietnicą bierzemy się za podsumowanie drugiej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie i zaczynamy to podsumowanie od meczu Beniaminka z Nowego Sącza z Arką Gdynia. Sandecja znów nie dała sobie strzelić gola, ale i sama znów bramki nie zdobyła. Na pewno jednak cieszy się z kolejnego punktu, a mecz podsumuje jej trener Radosław Mroczkowski. Były fragmenty pozytywne, były fragmenty takie, gdzie było sporo chaosu i nie do końca nam to wychodziło, to co chcieliśmy tutaj zaprezentować, dlatego taki szarpany mecz. Oczywiście nie straciliśmy bramki, to jest ważne, też graliśmy z zespołem solidnym, który za chwilę będzie bił się w pucharach, także ten cel taki minimum jest. Dużo na pewno widać pracy przed zespołem jeszcze, żeby to wszystko dobrze nam działało, dlatego czas myślę, że będzie pracował tutaj na naszą korzyść i z meczu na mecz będziemy zbierać ekstraklasowe doświadczenie, ale też myślę, że w końcu zaczniemy też strzelać bramki. Bramki zdobywa za to Wisła Kraków. Znów wygrała 1-0 z Brookbetem i mimo powszechnego przy Reymonta poczucia tymczasowości jest liderem Ekstraklasy. Dużo gorsze nastroje w Warszawie. Legia marnie rozpoczęła sezon po porażce w Zabrzu, tylko zremisowała 1-1 u siebie z Koroną, mówi obrońca Mistrzów Polski Jakub Czerwiński. Spodziewaliśmy się takiej gry, jaką pokazała Korona, więc zaskoczyć nas nie zaskoczyła. Troszeczkę źle weszliśmy w drugą połowę i nie mogliśmy sobie poukładać tej gry. Przed Micha strzeliliśmy bramkę i wydawało się, że wszystko potoczy się dobrze, jednak niestety straciliśmy bramkę i mamy tylko jeden punkt. To jeszcze pomocnik Korony, Mateusz Możdeń. Jeżeli się trochę cofnęliśmy, a Legia zaczęła sobie rozgrywać tą piłkę od tyłu i im przesuwaliśmy, to się naturalnie męczysz, bo przesuwasz tych zawodników, trzeba podwajać, potrajać i to w dużym stopniu nam sprawiało problemy w takim względem, że dużo biegaliśmy z tą piłką. Potem już trochę postawiliśmy na jedną kartę i złapaliśmy po prostu 1-1 i nawet stoperzy Bary czy Kowacowicz wychodzili z napastnikami czasami nawet pod 16 Legii. Legia remisuje, przegrywa Lechia. Po raz pierwszy u siebie od marca tego roku. 0-1 uległa Krakowi. Pasy w tym spotkaniu strzeliły jeszcze 2 gole, ale zostały anulowane przez sędziego Szymona Marciniaka po wideoweryfikacji. Narzekał na nią zdobywca nieuznanych bramek Krzysztof Piątek. Na pewno gdyby nie ten VAR, wiadomo, gdzieś tam te bramki nieuznane, ale gdzieś myślę, że przez ogólnie cały mecz mieliśmy przewagę. Ten początek tylko był gorszy w naszym wykonaniu, ale tak myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Wiadomo, że jak bramka gdzieś nie powinna być uznana, no to nie powinna, ale jak wyciągamy gdzieś akcję 20 sekund przed tym, jak ona była wznowiona, czy gdzieś wyciągamy ją nie po tym podaniu, jak dostałem przy strzale, tylko gdzieś dużo wcześniej, to nie jest futbol i moim zdaniem nie powinno tego być. No właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi, co Państwo sądzą na ten temat. Rzeczywiście z VAR-em jest tak, że analizuje się nie ostatnie na przykład decydujące podanie, tylko można akcję zanalizować trochę wcześniej, czyli jeżeli wcześniej doszło do jakiegoś nieprawidłowego zagrania, no to ono też miało wpływ na całą akcję, w związku z tym sędzia może się cofnąć właśnie kilkadziesiąt sekund wcześniej. I jesteśmy ciekawi, co Państwo sądzą na ten temat. 22 i 7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Trzeba się tak ociągać trochę z radością, bo nie wiadomo, cieszyć się czy się nie cieszyć, bo może się okazać, że człowiek się cieszy, a potem się musi martwić za kilka minut. Bramkarz Lechii Duszan Kucjak na pewno się nie cieszył, on po wczorajszym spotkaniu był smutny. Liczy się wynik. Myślę, że w pierwszej połowie ta przewaga była bardziej optyczna. Mieliśmy częściej piłkę, ale zbyt wolno graliśmy. I co nie przełożyło się na tyle sytuacji. No patrząc na cały mecz, mogliśmy się spokojnie pokusić o 3 punkty, ale niestety nie mamy ani jednego. Mam przeczucie zgraniczające z pewnością, że to nie był Duszan Kucjak. Wprost przeciwnie, rzeczywiście to był Martin Kączkowski, czyli obrońca Piasta Gliwice. Piast we wczorajszym meczu przegrał u siebie 1-2 z Pogonią. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o mecze wczorajsze, piątkowe. Dzisiaj o tym mówił już Michał, że Wisła w Płocku wygrała z Lechem 1-0. Od 18:00 spotkanie Jagiellonii z Górnikiem, a jutro ostatni mecz kolejki, derby Dolnego Śląska. Zagłębie spotka się ze Śląskiem Wrocław. Ja tak sobie myślę jeszcze cały czas o tej wideo weryfikacji, bo Szymon Marciniak biegł do linii bocznej. Tam był taki monitor osłonięty kocem takim srebrnym, żeby się nie nagrzewał też za bardzo. Chował tam głowę Szymon Marciniak, obserwował, podejmował decyzję, no i poinformował, że nie ma najpierw pierwszego gola, później drugiego gola, ale ostatecznie, tak jak powiedziałeś, Krakowia się na koniec cieszyła. A zatem sytuacja w tabeli: Wisła Kraków na prowadzeniu, 6 punktów, Arka Gdynia 4 punkty, Krakowia 4, Górnik Zabrze 3, Lechia 3, no i potem po 3 punkty aż do miejsca 9, gdzie jest Pogoń. Ostatnie miejsce w tabeli zajmowała Wisła Płock, ale Wisła Płock przed chwilą dołożyła 3 punkty, więc awansowała w tabeli właśnie do tych drużyn, które mają 3 punkty. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o piłkarską Lotto Ekstraklasa. To czekamy na Państwa opinię. 22 i 7 trójek. Co z tym VAR-em? Podoba się, czy się nie podoba? Redaktorzy wspomnieli o Ekstraklasie, a zapomnieli o naszych wybitnych sukcesach już pierwszych w eliminacjach do lig europejskich. No mam na myśli niestety Jagiellonię, zespół, który 10 minut przed końcem rozgrywek mógł zostać mistrzem Polski, a został wyeliminowany przez wicemistrza Azerbejdżanu. Myślę, że naprawdę czas na jakąś dyskusję, bo z naszą ligową piłką nie zajdziemy daleko. No, my o tym dyskutujemy właściwie co sezon, bo co sezon naszym zespołom o tej porze roku przytrafiają się takie wpadki. Rzeczywiście poziom polskiej piłki ligowej nie jest dobry, nie jest lepszy i troszeczkę, no co tam się tutaj zbierasz? Chcę powiedzieć, że drogi słuchaczu, to nie jest tak, dlatego że poziom ligi azerbejdżańskiej znacznie się podniósł w ostatnich latach, w związku z tym... A ja myślę, że naszej też z kolei naszej się nie podniósł, a nie wiem czy spada, na pewno jest, no może jest Konstanc, ale jest to poziom niewysoki. Dobrze, zamykamy. Może ten zawodnik podniesie poziom naszej ligi, o którym powiemy za chwilę. Oby, na przykład, tak, to jest bardzo możliwe. Italiano w Warszawie, czyli Christian Pasquato, wychowanek Juventusu Turyn, jest jednym z nowych zawodników, którzy trafili do Legii Warszawa. Ofensywny pomocnik, który może grać także na pozycji napastnika, zwiedził wiele klubów w swojej karierze. W samych Włoszech grał na wypożyczeniu z Juve m.in. w Torino, Pescarze, Bologni czy Livorno. W ostatnim czasie grał w Rosji. Teraz trafił do Legii Warszawa, w której jeszcze nie zdążył zadebiutować. Z urodzonym w Padwie zawodnikiem rozmawiał pół Polak, pół Włoch, Adam Malecki. Christian, benvenuto. Witaj Christian, jakie są twoje pierwsze wrażenia po tych kilku dniach spędzonych w Warszawie? Są partito bene, perché ho visto subito... Jak dla mnie zaczęło się wyśmienicie, bo od razu byłem świadkiem wielkiego spektaklu w Lidze Mistrzów. Naprawdę była to niezapomniana chwila, bo już dawno nie miałem okazji poczuć atmosfery wypełnionego stadionu z tak fanatycznie reagującymi kibicami. Fanatici per il calcio. Siedząc na trybunie miałem gęsią skórkę i wyobrażam sobie, że na boisku będę to odczuwał jeszcze bardziej. Tu hai vissuto diverse esperienze. Trzeba przyznać, że przeżyłeś już sporo w piłce nożnej, ale wróćmy do samego początku, kiedy w wieku 13 lat trafiłeś do Juventusu Turyn. Powiedz, jak do tego doszło i jakie były te pierwsze piłkarskie kroki. Do Juventusu trafiłem w taki sposób, że przeszedłem kilka testów dla młodych chłopaków. Nie było to łatwe, ponieważ w bardzo młodym wieku znalazłem się daleko od rodziców, od brata, no i całej rodziny. Żyłem z innymi chłopcami w akademii przez 5 lat, no i zostałem wychowany w tym prawdziwym duchu bianconerich. Stile Juve conosciuto in tutto il mondo. Drużyny, która jest rozpoznawalna na całym świecie. Ancora prima della Juve. A powiedz, jakie były te pierwsze kroki piłkarskie jeszcze przed Akademią Juventusu? Kto cię skierował w stronę piłki? Tata, czy też brat, który też przecież grał w piłkę? Sì, mio fratello giocava. Tak, rzeczywiście, mój brat grał, ale zakończył na drugiej drużynie Treviso. Nie miał tyle szczęścia, co ja, nie trafił do profesjonalnej piłki. Oczywiście moja rodzina, mój tata, mój dziadek zaszczepili we mnie piłkę nożną, ale prawda jest taka, że to coś trzeba mieć po prostu w sobie. Trzeba kochać grę w piłkę. Che viene da dentro il calcio. Guardando la tua vita calcistica. Patrząc na twoje życie piłkarskie, to bardzo dużo się przemieszczałeś. Byłeś często wypożyczany z Juventusu do innych klubów, potem wracałeś, znowu byłeś wypożyczany. Jak byś to wszystko ocenił? Sicuramente non abbiano aiutato la mia carriera. Na pewno te wszystkie wypożyczenia nie pomogły mi w rozwoju mojej kariery. Ale mam dopiero 28 lat, więc jestem jeszcze młody piłkarsko. Myślę, że wiele wspaniałych chwil jeszcze przede mną, a to, że dostałem propozycję dłuższej gry w Legii, potwierdza, że są ludzie, którzy we mnie wierzą, a ja jestem z tego bardzo dumny. Questo mi rende orgoglioso. Questi momenti come quello quando. Był taki moment w twojej karierze, kiedy byłeś bardzo blisko Juventusu. Choćby ta chwila, kiedy zmieniałeś na boisku Alessandro Del Piero. Pewnie wówczas myślałeś, że twoja przyszłość będzie związana z drużyną wielokrotnego mistrza Włoch. Che saresti rimasto? Di maniera la Juve è sempre stato un sogno. Oczywiście Juventus zawsze był moim największym marzeniem. Nie tylko moim zresztą, ale tych wszystkich chłopaków z akademii, którzy trenowali, żeby znaleźć się w pierwszej drużynie pewnego dnia. Ale to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Wystarczy spojrzeć na to, ilu wychowanków znalazło się w pierwszej drużynie Juventusu. No i dojdziemy do tego, że tak naprawdę jedyny grający na poziomie jest to w tym momencie Marchisio. Solo Marchisio, ecco. Ripeto, sono felicissimo di essere qui. A ja jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w Legii. Adesso in Polonia stanno vivendo molto. W Polsce w ostatnich dniach tematem numer jeden było przejście do Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego. Sicuramente no. To ewidentnie jest ruch transferowy z myślą o przyszłości. Buffon ma 39 lat i już myśli o zawieszeniu butów na kołku, więc pozyskali bramkarza najwyższej klasy na długie lata. Grandissimo livello, ecco. Christian, guardando ti. Christian, obserwując cię, widać, że jesteś piłkarzem świetnie wyszkolonym, który lubi utrzymywać się przy piłce. Do tego masz świetne uderzenie z dystansu. Jak ty byś siebie określił? Mi definisco un altruista, ecco. A me piace molto. Mogę powiedzieć, że jestem altruistą na boisku. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby po moim podaniu kolega mógł strzelić bramkę. Lubię też uderzać rzuty wolne, ale szczerze mówiąc, wolałbym, żeby to inni oceniali moją grę. Sei stato in Russia? W ostatnim czasie grałeś w Rosji, teraz będziesz w Warszawie, w Legii, czyli jesteś coraz bliżej Włoch. Powiedz, jakie są twoje pierwsze wrażenia tutaj z klubu, z miasta, jak oceniasz ludzi? Una cosa che ha influito molto è la distanza. Bardzo dobrze. Duże znaczenie w wyborze klubu miała odległość do Włoch. Żeby dojechać do Italii z Rosji, musiałem spędzić w podróży prawie 10 godzin. A stąd w 2 godziny jestem w domu. W ciągu 2 godzin może odwiedzić mnie moja rodzina. To importantissimo. Nie widziałem jeszcze miasta, ale te wszystkie osoby, które spotkałem i z którymi rozmawiałem, mówiły, że to fantastyczne miejsce. La città sarà fantastica. Con i giocatori polacchi hai. Podczas swojej kariery spotkałeś kilku polskich piłkarzy, między innymi Kamila Glika w Torino. Kogo jeszcze? Ho giocato con Salamon al Pescara. Grałem też z Bartkiem Salamonem w Pescarze i nawet wymieniłem z nim kilka SMS-ów przed wyborem Legii. Ti ha risposto. No i co ci odpowiedział? No, che la città è brutta. No, mamma. Że Warszawa to brzydkie miasto. Oczywiście żartuję. Zapewniał mnie, że będę czuł się tutaj bardzo dobrze, że jest to czyste miasto i że będzie wszystko okej. Okay. A o Legii słyszałeś już wcześniej? Conoscevo i tifosi. Słyszałem przede wszystkim o kibicach Legii Warszawa, którzy są sławni przecież na całym świecie. Widziałem też ten piękny stadion podczas transmisji telewizyjnych z Ligi Mistrzów. Teraz przyszedł czas, żeby w takim meczu właśnie zagrać, a nie oglądać go już tylko w telewizji. Potem giocare queste partite e non guardarle più in TV. Ci potresti dire cosa ti piace fare? Dobrze, to zdrać nam w takim razie, co lubisz robić w wolnym czasie, co będziesz robił w Warszawie. Amo riposarmi, sono abbastanza pigro. Muszę się przyznać do tego, że bardzo lubię odpoczywać. Jestem sporym leniem i kiedy tylko mogę, to leżę sobie na kanapie albo odpoczywam w łóżku. Włączam wtedy jakiś film i spokojnie oglądam. Porterai qualcuno qua in Polonia? Ktoś tutaj do ciebie dotrze, twoja rodzina? No. Będę tutaj sam, ale mam nadzieję, że wielu członków mojej rodziny będzie tutaj często do mnie zaglądać. Oczywiście z moją żoną i dwójką dzieci na czele. Bambini, quindi. Va bene, grazie allora, se ci potessi. Dobrze, Christian. To na końcu powiedz, jaką piosenkę w radiu moglibyśmy dla ciebie puścić. Toto Cutugno, l'italiano vero. To będzie bardzo dobry wybór dla takiego Włocha jak ja, który żyje za granicą. Credo che si sposi bene. No to już wszystko jasne. Mówiłeś, że wychowanek Juventusu, nie dodaliśmy, że Adam Malecki wychowanek Sampdorii Genua. Tak, tam w Pchełkach chyba grywał, z tego co pamiętam. W Pchełkach, tak jest, czyli Pchełka z Sampdorii. Zapraszam już niedługo na rozmowę z Maciejem Janowskim, bo to też obiecywaliśmy, a sukcesy na żużlu cieszą naszych kibiców. W związku z tym obiecujemy, że już niedługo także ta rozmowa. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Musimy przyznać, Michałem, że się trochę tutaj pobujaliśmy w rytm tej piosenki. Nawet no ale dobrze. Niech się przyzna ten, kto sobie tam tak, nie zanurzył trochę pod nos, prawda? Prawda? Ja mam wiadomość dosłownie sprzed kilku minut. Ewa Nelip awansowała do półfinału turnieju szpadzistek podczas Mistrzostw Świata w Szermierce. W ćwierćfinale wygrała z francuską Rembi 15-5. To oznacza, że na pewno stanie na podium. I to pierwszy medal biało-czerwonych na tych mistrzostwach od 7 lat. Uwaga, od 7 lat. W walce o finał Nelip zmierzy się z Ukrainką Oleną Krywicką. Początek tego pojedynku o godzinie 18, więc proszę czujnie słuchać po godzinie 18, jak to było na Mistrzostwach Świata. To szpadę zamieniamy na żużela, jest o czym mówić, bo Maciej Janowski wygrał kolejne zawody Grand Prix. Mało tego, jako pierwszy Polak zwyciężył na stadionie w Cardiff. To przy okazji czwarte zwycięstwo zawodnika Betardu Sparty Wrocław w indywidualnych Mistrzostwach Świata. Z Magikiem, odpoczywającym po trudach turnieju w Walii pod Wrocławiem, rozmawiał telefonicznie, znów Adam Malecki, tym razem po polsku. To jak czuje się wicelider klasyfikacji generalnej? bardzo dobrze. Wiem, że jeszcze jest bardzo daleka droga, więc nie ma jakiegoś takiego niepotrzebnego podniecenia, więc cały czas jest skupienie i motywacja na następne turnieje. To skupienie i motywacja były bardzo widoczne też wczoraj. Były też takie chwile, gdzie musiałeś dwukrotnie się skupić, no bo choćby w półfinale, kiedy twój perfekcyjny start był zatrzymany przez sędziego, ale potem powtórzyłeś to, także taka powtarzalność chwilami jest wręcz perfekcyjna. Ciężka praca za tym stoi, rozumiem. W tym roku to wszystko gdzieś nam fajnie działa i plan założony przed sezonem cały czas skrzętnie realizujemy i się tego trzymamy i na razie jest okej. Czułeś od początku taki flow, że wszystko się układa, że jest super? Nie do końca, bo mimo tego, że wygrałem swoje dwa pierwsze wyścigi, to i tak taki margines miałem zachowany, że jednak coś jeszcze bym poprawił w swoich motocyklach, bo nie do końca czuję się na nich bardzo komfortowo. Cały czas szukaliśmy jakichś różnych ustawień. Półfinał to już był taki bieg, w którym poczułem się dosyć pewnie. No i co, jesteście za półmetkiem, ale ty nie patrzysz klasyfikację generalną, gdzie prowadzi Jason Doyle, ty masz 3 punkty straty, tylko do każdych zawodów podchodzisz z osobna i nie myślisz generalnie o tym. Do końca jeszcze mamy 6 turniej na różnych torach. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na razie nie liczymy tych punktów, tylko staramy się ich zbierać jak najwięcej. Dobrze wychodzi i zobaczymy, czy będziemy w stanie podtrzymać to wszystko do końca. Maciek, i wreszcie masz chwilę oddechu, bo po Horsens nie miałeś, po drużynowym Pucharze Świata nie miałeś, a dzisiaj rozumiem, że trochę możesz sobie odpocząć. Dokładnie, dzisiaj sportowa niedziela jest, tak. Odpoczynek. To uważaj na wichury tylko. We Wrocławiu już wichura przeszła, więc już teraz tylko słońce może wyjść. Już jakoś myślami wybiegasz do World Games i do zawodów na twoim torze? Na razie jeszcze nie. Na razie skupiam się na lidze szwedzkiej, która już we wtorek. No dobrze, to odwiedź nas tylko na Placu Wolności. Tam jest studio Trójki, także wpadnij do nas. Na pewno się zjawię. Czekamy na Macieja Janowskiego na Placu Wolności. Jesteśmy tu jeszcze przez tydzień, a popisy żużlowców na Stadionie Olimpijskim w najbliższą sobotę. I następna rozmowa już nie będzie w wykonaniu Adama Maleckiego. Obiecujemy. Możemy obiecać. We'll be right back.